哇 哇 哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇Жыў аднаго разу на свеце стары, якога звалі Пэтсон. І быў у яго кот, якога звалі Фіндус. І жылі яны ў маленькім чырвоным дамку. Побач была майстэрня, куратнік, паветка з дровамі, прыбіральня і сад. Навокал раскінуліся палі ды лугі, а крыху далей пачынаўся лес. Суседзі лічылі Пэтсона дзіваком. Людзі шмат чаго кажуць. Нават не ведаеш, дзе праўда, дзе не. Можа, часам Пэтсон і паводзіў сябе дзіўнавата, можа, і быў не такі, як усе. Ён жыў адзін і ўвесь час размаўляў са сваім катом. Гэта, вядома, нічога, каб не тая гісторыя, якую любіў распавядаць сусед Густаўсон. Гісторыя пра цеста, якое замясіў Пэтсон, і пра тое, як ён палез на дах, хаця збіраўся ехаць у краму, і яшчэ пра тое, як прывязаў фіранкі Фіндусу да хваста. Густаўсон усё бачыў на ўласныя вочы, таму гэта, вядома, абсалютная праўда. Ну хіба ж не дзівак гэты Пэтсон, га? Тое, пра што пляткарылі суседзі, здарылася на дзень народзінаў Фіндуса. Фіндус святкуе свае народзіны 3 разы на год, бо так весялей. Кожны раз на дзень народзінаў Фіндуса Пэтсон робіць блінны торт. Як звычайна, зранку Пэтсон схадзіў у куратнік і набраў цэлы кошык яек. Потым сеў на лаўку перад домам і пачаў іх абціраць. Яйкі мусілі быць чыстымі ды прыгожымі, бо Пэтсон дужа любіў ва ўсім парадак. Фіндус нецярпліва хадзіў туды і сюды па лаўцы і ўсё чакаў, калі ж яны пачнуць пячы бліны. Што? Так і будзеш праціраць усе яйкі запар? Раздражнёна запытаўся Фіндус. Мой дзень народзінаў скончыцца раней, чым будзе гатовы торт. А, дык вось чаму ты так хвалюешся, адказаў Пэтсон. Ну тады мы зараз пачнём. Возьмем 3 яйкі, пойдзем на кухню і паглядзім, ці атрымаецца ў нас торт. Вядома, атрымаецца, сказаў Фіндус. Ён ужо быў на кухні ды шукаў патэльню для бліноў. Астатнія яйкі засталіся ляжаць у кошыку на лаўцы перад домам. Пэтсон разбіў яйкі ў міску. Нам спатрэбіцца малако, цукар, крыху солі, масла і мука, сказаў ён і пачаў выцягваць усё гэта з шафы. Але мукі ён там не знайшоў. Ці ёсць у нас дзе мука? Гэта ты з'еў усю муку, Фіндус, закрычаў Пэтсон з шафы. Я? І я ніколі ў жыцці не еў ніякай мукі, адказаў Фіндус пакрыўджана. Тады, напэўна, гэта я, прамармытаў Пэтсон і задуменна пачухаў нос. Ён 3 разы абшукаў усю шафу, пліту, паглядзеў сярод вопраткі, у скрынях пад лаўкай, але нічога не знайшоў. Тады я з'езджу ў краму, куплю мукі. Пачакай мяне тут, я хутка вярнуся, сказаў Пэтсон Фіндусу і пайшоў, каб узяць свой сіні ровар. Але Фіндус зусім не хацеў чакаць на кухні, таму ён выскачыў з хаты раней за Пэтсона. Толькі Пэтсон сабраўся сесці на ровар і паехаць, як заўважыў, што спусціла задняе кола. Ну што такое? Фіндус, гэта ты прагрыз дзірку ў коле? Я? Я ніколі ў жыцці не грыз ніякіх колаў. Тады, напэўна, гэта я. Занепакойна прамармытаў Пэтсон і пашкроб за вухам. Ну нічога, я гэта хутка адрамантую. Пачакай тут, я прынясу інструменты з майстэрні. Мы адрамантуем ровар, з'ездзім у краму, купім мукі і возьмемся за бліны. Але Фіндус не хацеў чакаць і першы пабег да майстэрні. Дзверы ў майстэрню былі замкнёныя. і Пэтсон пачаў шукаць ключ. Што ж гэта такое? Я ніколі не замыкаю гэтыя дзверы. Гэта ты згубіў ключ, Фіндус? Я ніколі ў жыцці не губляў ніякіх ключоў. Тады, напэўна, гэта я згубіў. Вось бяда, сказаў Пэтсон і працёр вочы. На ўсялякі выпадак ён зазірнуў у майстэрню праз вакно, потым яшчэ раз торгнуў дзверы, але нічога не атрымалася. Тады Фіндус падбег да калодзежа ды зазірнуў уніз. Пэтсон падышоў следам. О, глядзі, там унізе ляжыць ключ. Як ён туды трапіў? Як нам яго адтуль дастаць? Пэтсон кусаў вусны. Раптам у яго з'явілася ідэя. Я ведаю! Калі прымацаваць круг да доўгай жардзіны, я змагу вылавіць ключ. У цябе няма раптам доўгай жардзіны, Фіндус? У мяне ніколі ў жыцці не было ніякай доўгай жардзіны, адказаў Фіндус, вырашаючы, крыўдзіцца яму ці не. Мабыць, у мяне дзесьці ёсць, сказаў Пэтсон і паправіў капялюш на галаве. Пачакай тут, а я зараз пашукаю жардзіну. Потым я вылаўлю ключ, мы зойдзем у майстэрню, возьмем інструменты, адрамантуем ровар, з'ездзем у краму, купім мукі, а тады ўжо будзем займацца блінамі для нашага торта. Але Фіндус не хацеў чакаць ля калодзежа і пабег наперад. Пэтсон і Фіндус шукалі жардзіну. Яны шукалі ў куратніку, за майстэрняй, у садзе, у паветцы, за канапай, нават у шафе. Нічога. Раптам Пэтсон згадаў, што ў яго ёсць доўгая вуда на гарышчы ў майстэрні. Вуда падыдзе! Разважаў Пэтсон. Толькі трэба спачатку прынесці драбіны, залезці на дах, а туль праз вакно на гарышча. Але ж драбіны з запаветкай з дровамі, а там, паклаўшы на іх галаву, спіць бык суседа Андерсона. Страшна іх чапаць, бо што калі бык прачнецца ды раз'юшыцца, як бы нам яго перахітрыць? Пэтсон так торгнуў сябе за бараду, ажно нешта храснула. Ты удзельнічаў калі-небудзь у карыдзе? Не, ніколі, спалохаўся Фіндус. Шкада, бо калі мы не абхітрым быка, дык я не прынясу драбіны, не дастану воду з гарышча, не вылаўлю ключ з калодзежа, не адрамантую ровар, не з'езджу ў краму, не набуду мукі і не будзе ў нас ніякага торта. А які ж тады дзень народзінаў без бліннага торта? Фіндус трохі падумаў і сказаў. Але што мне тыя каровы? Ганялі мы тых кароў. Старога быка так сама праганю, калі ўжо так трэба. Баюся, што трэба. Надта ўжо хочацца торта. Чакай, я схаджу ў хату, прынясу тое сёе, каб паганяць трохі нашага быка. Я хутка, сказаў Пэтсон і пайшоў. На кухні Пэтсон зняў жоўтыя фіранкі ў вялікія чырвоныя кветкі, а з гасцёў не прыхапіў грамафон і кружэлку. Вярнуўшыся на двор, ён пачаў прывязваць фіранкі да хваста Фіндуса. Такімі фіранкамі карыстаюцца ў часе карыды ў Гішпаніі. Чакай тут, пакуль я не скажу бегчы. Потым Пэтсон развярнуў грамафон у бок паветкі, ля якой спаў бык Андерсона. Пэтсон паставіў кружэлку ды завёў грамафон. Загучаў прыгожы тэнар Юсі Бьёрлінга, які спяваў песню «Да мора». «Гэта і мёртвага падыме», – задаволена хіхікнуў Пэтсон. Але калі песня даляцела да быка, той толькі пераступіў нагамі ў сне і утульней уладкаваў галаву на перакладзіне драбін. На пачатку песня была даволі ціхай. Але потым голас загучаў на ўсю моц, і бык аж падскочыў, вылупіўшы вочы. Гэта што? Бык раз'юшана ўтаропіўся на нейкага чмяля, які якраз пралятаў побач. Дык гэта не чмель? Бык развярнуўся і заўважыў Фіндуса і Пэтсона з грамафонам. Дык вось у чым рэч. Ну зараз разбяромся. Бык нахіліў галаву, зрабіў крок наперад, крок назад, напружыўся, зароў і кінуўся ў бок Пэтсона, Фіндуса і грамафона. «Бяжы!» – крыкнул Пэтсон Фіндусу. «Бяжы з усіх ног!» І Фіндус паляцеў наперад, як камета з жоўта-чырвоным фіранкавым хвастом. Убачыўшы гэта, бык развярнуўся і раз'юша накінуўся за Фіндусам. «Дык гэта тыя фіранкі так жахліва гудаць!» Калі яны адбеглі, Пэтсон хуценька пералез праз агароджу, схапіў драбіны і вярнуўся назад. Акурат у гэты момант паўз яго праляцеў Фіндус, за якім цягнуліся прывязаныя фіранкі. Бык стаміўся бегчы за Фіндусам і цяпер стаяў ды соп далёка на лузе, не зусім разумеючы, што здарылася. Фіндус, не спыняючыся, наляцеў на лаўку перад домам, на якой стаяў кошык з яйкамі. Фіранкі зачапілі кошык, той перакуліўся, і ўсе яйкі апынуліся на зямлі. А тут падбег Пэтсон, заблытаўся ў фіранках і плюхнуўся ў жыжу з яек. Не засталося аніводнага цэлага яйка. Пэтсон вылаяўся так зачэпіста, ажно атрымалася вершаванка. Устаў і паспрабаваў абтрэсціся ад яек. «Чаму ты паставіў кошык з яйкамі на лаўку, Фіндус? Глядзі, што ты нарабіў!» «Я? Я ніколі ў жыцці не ставіў ніякіх кошыкаў з яйкамі ні на якую лаўку!» – прашыпеў Фіндус пакрыўджана. «Тады, пэўна, гэта зрабіў я!» – прашыпеў Пэтсон у адказ. Але адразу ж узяў сябе ў рукі, бо ўсё ж у Фіндуса быў дзень народзінаў. «Як шкада! Зараз мне давядзецца ўсё гэта прыбіраць, бо ва ўсім мусіць быць парадак». Пэтсон узяў шуфель і пачаў вычэрпваць яечную жыжу ў памыйнае вядро. І вось менавіта тады прыйшоў Густаўсон. «Прывітанне, Пэтсон! Ты, я бачу, працуеш?» Густаўсон з цікаўнасцю зірнуў на яечную жыжу. «Не, сёння ў мяне не так ужо і шмат працы», – адказаў Пэтсон. «Насамрэч, сёння мы святкуем дзень народзіна ў Фіндуса, таму я тут замясіў цеста на бліны. Думаю, зрабіць з іх сапраўдны блінны торт». І ён выкуліў апошні шуфель жыжы ў вядро. «Ну, вось», – сказаў Пэтсон, выпрастаўся ды абцёр рукі аб нагавіцы. «Трэба набыць сабе новыя штаны. Гэтым ужо амаль 30 гадоў», – падумаў Пэтсон і сцягнуў старыя і брудныя нагавіцы. «Кіну іх туды ж. Святкаваць? Дык святкаваць!» І ён запхаў штаны ў вядро. Густаўсон утаропіўся ў гэтае месіва. «Цеста на бліны?» Ён падазрона зыркнуў на Пэтсона. «Вось дзівак дык дзівак. Лепш не звяртаць увагі. Ага, пэўна смачны будзе ў вас з Фіндусам торт?» Натужна усміхнуўся Густаўсон. «Так, гэта мой уласны рэцэпт», – задаволена пахваліўся Пэтсон. «Але спачатку трэба з'ездзіць у краму, набыць мукі. Пачакай, тут я хутка вярнуся». Пэтсон узяў драбіны і пайшоў да майстэрні. Залез на дах і знік за вільчаком. Густаўсон крыху пастаяў, гледзячы на дах. Потым яшчэ раз зірнуў на жыжу з яек у памыйным вядры, на кота, які нецярпліва хадзіў туды-сюды з прывязанымі да хваста жоўта-чырвонымі фіранкамі, і на грамафон, які спяваў. Пасля Густаўсон зноў паглядзеў на вільчак, за якім знік Пэтсон. «Крама ж зусім у іншым баку», – прамармытаў ён сабе пад нос, павярнуўся і пайшоў да хаты. Твар у яго быў вельмі задуменны. З таго часу усе ў ваколіцы і пачалі лічыць Пэтсона дзіваком. Усе, акрамя Фіндуса. Бо калі Пэтсон залез праз вакенца на гарышча, ён адшукаў вуду. Потым злез па драбінах уніз, прывязаў да вуды крук з дроту, пайшоў да калодзежа і выцягнуў ключ. Потым адамкнуў дзверы майстэрні, узяў свае інструменты і адрамантаваў ровар. Потым з'ездзіў у краму, купіў мукі ды новыя нагавіцы, вярнуўся да хаты, напёк бліноў і зрабіў смачны блінны торт для свайго любімага Фіндуса. Потым кот і стары, утульна ўладкаваўшыся ў садзе, пілі каву, елі торт і слухалі кружэлку з прыгожымі венскімі вальсамі. Так было кожны раз, калі яны святкавалі дзень народзінаў Фіндуса. Не такі ўжо і дзівак гэты Пэтсон.